पूछो कोई बात, कोई बात आई बोले। महाराज जी ये बात आती है कि ज्ञान तो असत का ही होता है, सत की तो प्राप्ति होती है, तो क्या सत का ज्ञान नहीं होता क्या? सत का ज्ञान, सत का तो ज्ञान है। अभी देखो आप पूछते हैं कि ये बात सब जगह नहीं है, दूसरे ज्ञान होने की बात बहुत आदमी कहते हैं, परंतु कई कई ऐसा कहते हैं कि सत का ज्ञान नहीं होता है, सत की प्राप्ति होती है, ज्ञान असत का होता है। तो ये थोड़ी बारीक बात है, ये तो प्राय करके सत का ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान होता है, ऐसी बात ज्यादा प्रचलित है। तो उसका तात्पर्य क्या है कि आप खूब ध्यान दें, मैं हूँ इसमें कोई संदेह है क्या? किसी को संदेह हो बताओ? मैं तो हूँ ही ना, तो सत्ता का ज्ञान तो है जी। ये स्वतः है, स्वाभाविक। सर्वं ज्ञानम् अभ्रांतम् प्रकारेतु विपर्ययः। सर्वं ज्ञानम् अभ्रांत, भ्रांत ज्ञान है, भ्रांत है नहीं, प्रकार में विपरीत है। प्रकार क्या, मैं कौन हूँ, जन्म वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक नाम है, अमुक गान है, ये प्रकार में गलती होती है। अपना स्वयं सत्ता में होने में तो ज्ञान संदेह नहीं है। सर्व ज्ञान अभ्रांत प्रकार, ये तो विपरीय है। प्रकार बताएगा तो शरीर का बताएगा, तो शरीर को बताएगा तो शरीर को तो ये सब जानते हैं शरीर नाशवान है। आपने इतना मन कौन ऐसा है जो शरीर को नित्य मानता हो और अपने आप की अभाव मानता हो? अपना अभाव मानना कोई नहीं है, संसार शरीर को सत्य मानना भी कुछ नहीं है। तो अपना ज्ञान तो अभ्रांत है। तो असत का ज्ञान क्या होता है कि शरीर और संसार का मेरा संबंध नहीं है। मेरे को बहुत बढ़िया बात मिली जो पढ़ाई में नहीं मिली थी, वेदांत की पढ़ाई करी, उस पढ़ाई में नहीं मिली बात। उसमें कहते हैं सतर असत, ये संसार असत है, ये बात तो मिली मेरे को बहुत जगह मिली, विशेषता मिली। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, गीता में भी है जगह ही है। बात असत क्या है? असत वास्तव में है जो हमारे शरीर का जो संबंध है ये असत है। असत के विषय में मौत लगी, संसार है वो नाशवान बात कहते हैं, नाशवान बात दिखती है, परंतु असत है ये बात नहीं दिखती। इसका ज्ञान होता है, है जी? असत का ज्ञान का अर्थ है कि ये संबंध नहीं है, इसका ज्ञान होता, इसका ज्ञान होता है। खास बात ये है, ये बात विशेष मिली है, अपना और शरीर का संबंध नहीं है ये है, ये संबंध है असत। प्रत्यक्ष बात है शरीर बदलता है और आप नहीं बदलते हैं। अब ख्याल करो इस बात को, बहुत बड़ी भारी काम की चीज है, साधक मात्र के काम की चीज है। बालकपन से आज तक अगर देखा जाए तो आप कहते तो मैं वही हूँ जो बालकपन में पढ़ता था, फिर अमुक अमुक काम करता था, और आज मैं वही हूँ, ऐसे निसंदेह कहते हैं। क्या संदेह होता है इसमें? जो पल पड़ता था वही मैं हूँ आज हूँ, तो आपका निरंतर रहने का बोध है, और शरीर वो नहीं है ये भी बोध है। ये बोध होते हुए भी शरीर के साथ साथ में अपना संबंध बना हुआ है, ये है अज्ञान। तो ज्ञान क्या होगा कि शरीर का मेरा संबंध नहीं है, ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान होगा वो निहाल हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीव मुक्त हो जाएगा। प्रत्यक्ष है ये बात, मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है, ये ज्ञान है। तो असत का ज्ञान क्या होगा? असत के साथ मेरे संबंध हो सकते ही नहीं। जैसे अमावस्या की रात्रि का और सूरज का संबंध होता है, कैसे संबंध होगा? सूरज तो महान प्रकाश है, वो महान अंधेरा। ऐसे असत का सत का दोनों विरुद्ध है। जैसे प्रकाश और अंधेरा विरुद्ध होता है, ऐसे ही सत और असत विरोधी है। तो विरोध एक साथ नहीं रह सकते, विरोध न हो वो तो विपरीत तो ही रह जाएगा साथ में, परंतु एक एक का विरोध ही होता, दो एक साथ में नहीं रहते। जैसे अंधेरा और सूरज दोनों साथ कैसे रहेंगे, ऐसे ही सत और असत दोनों साथ नहीं रहते। अब उनको जो साथ मान लिया कि शरीर मैं और शरीर मेरा है, ये जो बात है मैं और मेरा, और संतों की वाणी में आता है मैं मेरी का त्याग। त्याग क्या करेगा, मैं और मेरी का त्याग करना, और त्याग क्या करना है, सब का त्याग छूट रहा है, सब का त्याग क्या छूट ही रहा है। बालपना है क्या आज, वस्तु में के पहले वाली है क्या, ये तो छूट रही सभी, पर मैं और मेरा है ये है खास बंधन। मैं मोर तोड़ते माया जे वश की ने जीव निकाया, मैं और मेरा है यही माया है, यही बंधन है। तो इसको समझना है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष आप सब जान सकते बिल्कुल ही। शरीर के ऊपर आपका आधिपत्य चलता है क्या, शरीर के ऊपर आपकी स्वतंत्रता चलती है, जैसा रखना चाहे शरीर को रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हैं क्या, तो शरीर मेरा कैसे हुआ। मेरी चीज तो वो है जिस पर हमारा अधिकार चले, हमारी मर्जी चले, हम जैसा बनाओ वैसा बना सकते हैं, जैसा रखा चाहे रखना सकते हैं, जीता रखे तो मर नहीं देंगे, स्वस्थ रखे तो हम बीमार नहीं होने देंगे, बीमार होना कोई चाहता ही नहीं फिर बीमार हो जाता है, तो शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या, ये पूछो तो बिल्कुल नहीं चलता है। आप बताओ आप बोली शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या, जैसा चाहे वैसे वो बना सकते हैं क्या, थोड़ा काला है तो गोर बना सकते हो क्या, निर्बल है तो बलवान बना सकते हो क्या, बीमार हो जाए तो बीमारी को दूर कर सकते हो क्या, उपाय कई करता है, पर हम कार्य ले शरीर को बढ़ा ही दे और रखने का भी है कि हाथ में कितना दिन हम जिएंगे मरेंगे नहीं, मन देंगे नहीं शरीर को हमारा है कैसे मन देंगे, जान नहीं देंगे, ऐसा बस चलता है क्या, किसी का नहीं चलता है। तो वास्तव शरीर मेरा नहीं है ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, फिर भी अचानक दिखते शरीर मेरा है, और मेरा ही नहीं मैं ही हूँ शरीर, ये खास अज्ञान। तो ज्ञान असत का होता है, असत का ज्ञान का क्या मतलब, मेरे शरीर को संबंध है ही नहीं, जैसे मेरा वो थम्बे से मेरा वो दीवार का ज्ञान हो अलग, जैसे मैं नहीं हूँ। इस वास्ते गीता ने साफ कहा इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र में, इधर अंगुल से होता है अंगुल निर्देश कर ये ऐसा, इधर शब्द है इधर शब्द अंगुल निर्देश होता है ये तो ये शरीर कैसे हुआ, मैं शरीर होना चाहिए। अरे इधर शरीर का भगवान ने, भगवान ये बताते हैं कि शरीर तुम नहीं हो, इधर शरीर को क्षेत्र, ये शरीर क्षेत्र है और मैं क्षेत्र की हूँ, ये तो दियो वेद जानता है वो क्षेत्र की है, तो क्षेत्र और क्षेत्र के जो ज्ञान है ये ही मेरे मत में ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम ये ज्ञानम मत मम मतम ज्ञानम ये तो नहीं, ये मेरे मत में ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है, क्षेत्र की तो है नित्य निरंतर रहने वाला, अनेक जोड़ियों में जाता है, देवता बन जाता है, पशु पक्षी बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, अनेक जो बन जाता है स्वयं, और शरीर रहता है अलग, शरीर तो छूट जाता है और ये अनेक जाता है, तो ये जाने वाला ये रहने वाला दोनों में एक एक एक जात नहीं है। शरीर निरंतर बदलता है, कभी बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता, और ये स्वयं कभी बदलता ही नहीं, अनंत जो बीत जाएंगे। तो भूतग्राम सैव एवं भूतवा भूतवा पर लिए थे, महाप्रलय हो जाता है तो शरीर बदलता है, पर ये नहीं बदल नष्ट नहीं होता, भूतग्राम सैव एवं जो पहले होता वही भूतग्राम है, तो ये बदलता नहीं है। इन दो जाति है, इन दो जाति में होते हुए भी शरीर का ज्ञान नहीं है, शरीर को अपने साथ मानता है, ये अज्ञान है। इसे बिल्कुल ज्ञान हो जाए जैसे भीत है जीव शरीर है हमारे साथ में संबंध नहीं है, तो ये असत का ज्ञान होता है, असत का ज्ञान होते ही असत की निवृत्ति हो जाती है। कि जो नाशवान है, नाशवान ज्ञान हो तो निवृत्त होगा, हमारे निवृत्ति हो जाएगी उसकी, संबंध निवृत्त हो जाता है। तो असली ज्ञान की बात है, शरीर का हमारा संबंध नहीं है। शरीर के विषय में, प्रकृति के विषय में तो कोई प्रकृति को अनादि अनंत मानता है, कोई अनादि शांत मानता है, कोई सत असत से विलक्षण मानता है, असत ख्याति आत्म ख्याति अन्यथा ख्याति, ऐसे कितने मतभेद है। परंतु शरीर का हमारा संबंध नहीं है, इसमें किसी का मतभेद नहीं है, किसी का मतभेद नहीं है इसमें। प्रकृति संसार के विषय मतभेद है, तो ये संबंध अनित्य है। ये संबंध अनित्य है तो इसमें मेरा स्वरूप तो है नित्य, संसार है अनित्य, शरीर है अनित्य। शरीर की संसार की एक जात है, आपकी परमात्मा की एक जात है। जैसे परमात्मा चेतन है सब संसार में, ऐसे शरीर में आप चेतन हो, तो सब संसार में परमात्मा और आप शरीर में, उनकी आप एक बात है, और शरीर और संसार की एक जात है। ये वस्तु अलग है, आप अलग हो, शरीर की एकता संसार के साथ, आपकी शरीर का परमात्मा के साथ। अब जब शरीर मेरा नहीं है तो संसार में कुछ मेरा में नहीं हो जाएगा। जैसे एक लड़की के साथ संबंध करने से कोई सासर कोई ससुर कोई सालार कुछ बहुत ही कुटुंब का कुटुंब साथ हो जाता है, और एक स्त्री का संबंध छूटा और कोई नहीं, कोई साला है कोई सास है कोई ससुर कुछ नहीं। ऐसे एक शरीर के साथ संबंध होने से दुनिया मात्र के साथ संबंध हो गया, और शरीर का संबंध टूटा किसी के साथ कोई नहीं रहेगा। और परमात्मा का संबंध आपका स्वतः है, संबंध भगवान का संबंध कभी छूटा नहीं, कभी छूटेगा नहीं, कभी छूट सकता ही नहीं, वो संबंध अटल है। इसको योग कहा है, इसको गीता ने योग कहा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, ये दुख संयोग वियोग तो शरीर का संयोग का वियोग, और वो योग है परमात्मा के साथ, स्वतः नित्य योग है परमात्मा का, आत्मा का सर्वदा नित्य योग है। तो ये ज्ञान कब होता है, जब असत का ज्ञान होता है, तो असत के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, तो सत की ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तो सत्य ज्ञान की और सत की प्राप्ति होती है, और प्राप्ति भी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। ये बात इतनी विलक्षण है कि जो जिनसे छूटना है, जो छोड़ना है वो तो छूट रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त हो रहा है। दोनों ही बातें नित्य निरंतर है ही। अपने शरीर और संसार से अपने अलग होना है तो ये निरंतर अलग हो रहा है, और परमात्मा हमारे साथ एक होना है, ये निरंतर एक है ही। चाहे व्यक्ति से एक हो, चाहे स्वरूप से एक हो, द्वैत अद्वैत दोनों में चल रहे, द्वैत मानो तो भगवान जिस जाति का है उस जाति का आप हो, अद्वैत मानो तो परमात्मा स्वरूप एक ही है। तो ये तो नित्य रहने वाला है शरीर, कभी रहने वाला नहीं है, एक क्षण भी नहीं टिकता, प्रत्येक क्षण केवल परिवर्तनशील का नाम ही संसार है। जैसे धारा ऊपर जल की छोड़ी जाए तो धारा निरंतर ही खत्म हो रही है कि नहीं, धारा निरंतर गंगा जी की धारा बह रही है तो वो एक क्षण भी ठहरता है क्या, हजार ठहरे वो तो हरदम बहता ही है। इसलिए शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बहता है, और आप एक क्षण भी इधर उधर होते नहीं, अनंत जुग बीत जाएंगे, अनंत जुग बीतने पर भी अपना मिटेगा नहीं, अपना अपना मिटेगा नहीं, अपने स्वयं की सत्ता में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना विरोधी है, नहीं तो देवताओं में कैसे जाएगा, पशु पक्षियों में कैसे जाएगा, नरकों में कैसे जाएगा, स्वर्ग में कैसे जाएगा, रहेगा तब तो ये तो मिटता ही नहीं कभी, संसार टिकता ही नहीं कभी, इतना विरोधी है। अब इतना विरोधी होते हुए एक तो मान लेते हैं ये अज्ञान है, शरीर के साथ है अपनी एकता, मैं और मेरा, ये बंधन है। निर्ममो निरहंकार शांतिपति गच्छति, निर्ममो निरहंकार, न शरीर मैं हूँ न शरीर मेरा है, ये बोध हो जाए तो ठीक हो जाएगा। और बोध सीधी बात है, ख्याल नहीं करते हैं, ख्याल कर तो सीधी सीधी बात है, सही मैं कैसे हुआ, सही मेरा कैसे हुआ, सही तो बदलता है नहीं हरदम। ये बात तो ख्याल में आती है ना कि सही निरंतर बदलता है, कभी बदले बिना रहता ही नहीं एक क्षण भी। क्षण परिणाम भाव आदि स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के बिना सब क्षण क्षण क्षण भंग। तो ये हरदम ही नष्ट होता है और स्वयं कभी नष्ट होता ही नहीं, इतना विरुद्ध है। तो ज्ञान क्या होगा? असत का ज्ञान होगा। असत का ज्ञान, असत का ज्ञान नहीं, इस वजह से ही मैं हूँ ऐसा मानते है। तेरे साथ सही रहता नहीं कभी, एक क्षण भी नहीं रहता। तो असत के ज्ञान होते ही असत की निवृत्ति हो जाती, संबंध विच्छेद हो जाता है, वो जीवन मुक्त विदेह। राजा विदेह हुए, विदेह का मतलब देह होते हुए भी देह का साथ संबंध नहीं है, देह का कोई संबंध नहीं। तो देह के साथ संबंध नहीं है, वो ही नहीं रहेगा और क्या होगा? है जो हो गया उसको ज्ञान। तो देह के साथ जो अपना मानना है, देह को मैं मानना है अथवा देह को मेरा मानना है, ये अंतर होता है। निर्भव निरंकार कर्मयोग से निर्भव निरंकार है, भक्ति योग से निर्भव निरंकार है, ज्ञान योग से निर्भव निरंकार है। ज्ञान योग में निरंकार और निर्मम होता है, भक्ति योग ममता से निरंकार रहित होता है। ज्ञान ठेठ अहंकार से शुद्ध अहंकार, ये भूमिरा वो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिष्ठा अपरा। और परा जीव भूत, तो जीव परा है या हम अपरा है, इन दोनों को मैं मान लिया। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण से मोह संतक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो खास बात यही है, ये जितने सत्संग होती विचार होती है इनमें, अगर ये बात आप आज कर लो आज हो जाएगा, अभी को अभी हो जाए। तो है ही ऐसी शरीर और धाति का है, और शरीर का स्वभाव और है, आपका स्वभाव और है। ये होता है नहीं, बालकपन से थे वही मैं हूँ आज कहते हो कि सही है वो बालकपन है वो। तो असत का ज्ञान होता है, असत ज्ञान होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद है अभी, अब संबंध विच्छेद नहीं देखते, ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। संबंध का संबंध नहीं है हमारा, ये ज्ञान हो गया। इसमें शंका बोलो, आपको कोई शंका होती हो संदेह हो बोलो। तो ज्ञान सत्य का ज्ञान होता नहीं, सत्य की प्राप्ति होती है, वो तो है ही हो। अब प्राप्ति क्या? प्राप्ति भी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होगी, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होगी। शरीर संसार नित्य निवृत्त है, हरदम निवृत्त होता ही रहता है, और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। इस बात से नया काम करना नहीं है, है जो का त्यों जानना है, समझना है। पहले मान लो फिर जान लो, पहले मान लो फिर जानना होता है। महाराजी ये शारीरिक वेदनाएं और जो पीड़ाएं जो होती है वो तो फिर शरीर में ही होती है, उसमें तो होती ही नहीं। शारीरिक वेदना होती है, पीड़ा होती है, तो पीड़ा होती है, पीड़ा को जानते हो नहीं जानते हो? बताओ, पीड़ा को आप जानते हो कि नहीं जानते? बताओ बताओ। अच्छी तरह से जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं पीड़ा हो रही है। जैसे दीवार है जो, तो आप तो पीड़ित नहीं हो, जानने में विषय आता है, वो आप कैसे हुए? पीड़ा तो आती है जाती है, आप रहते हो, इसमें संदेह है क्या? पीड़ित हो जाते हैं। मैं पीड़ित हो जाए तो बात ठीक है, बांध लिया मैंने, इसको भी दूर कर दे, परंतु ये बात तो सीधी है कि पीड़ा आने जाने वाली है, आप आने जाने वाले हो क्या? पीड़ा आने जाने वाली है, पीड़ा आने जाने वाली है। आप जाने जाने नहीं हो, नहीं। तो आप साधक हुई ना पीड़ा? पीड़ा का दुख, पीड़ा से जो दुखित होता है ये कौन है? कह रहे पीड़ा से जो पीड़ित होते हैं वो फिर कहाँ अलग रहा, वो तो एकदम पीड़ा के साथ मिल गया, फिर वो तो मिला वो अपना पाना माना है। आपने ये मकान है, मैं तो मकान किसी आदमी बनाया, 3 लाख रुपए लगे और 4 लाख रुपए मिल गए, तो बनाया उन्हें कोयले की लकीर निकले तो बुरी लगती है नहीं, कि नहीं क्या कर रहा है क्या कर रहा है, कैसी बढ़िया दीवाली कोयला लग रहा है, मन कले जब लगी लगती है, 4 का 5 लाख बढ़ गया वो थोड़े तो असर होता है यार, तो असर तो मेरा पने से होता है, वो थोड़ा होता है, जब तक मेरा मकान है कोई लगी लकीर भी सही जाती है क्या, और आपने मकान बेच दिया अब थोड़े से फर्क पड़ता है क्या आपका? मकान आदि तो शरीर से भिन्न लगते हैं, और शरीर मकान वगैरह तो बिल्कुल अलग मालूम देते हैं, थोड़ा हमारे मालूम में शरीर और रोना की आई बात है, तो अलग मालूम देता है शरीर, अलग मालूम देता है, ऐसी होता है ज्ञान है ज्ञान किसका, और शरीर छोड़कर आप चले जाते हो, मकान छोड़कर हम जाते हैं कि नहीं, मकान साथ में थोड़े चलता है, ऐसे मरते हैं तो शरीर साथ चलता है क्या? ये जो अज्ञान है, जानते हुए नहीं जानते, इसका नाम अज्ञान है, अज्ञान उसका ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, जानते हुए नहीं मानते, इसका नाम अज्ञान है। मकान जितना दूर शरीर दिखता नहीं मना, शरीर तो मकान से भी ज्यादा दूर है, ये दिखता नहीं है, वह विचार को दिखेगा नहीं, शरीर छूट जाएगा, अपन चले जाएंगे तो ये होगा कि नहीं? अच्छा ये होगा तो पहले से दूर है कि फिर दूर होता है नया, ये बताओ, मरता है तब पहले से तो एक था फिर दूर हो, फिर दूर हो, ऐसा हुआ है पहले से अलग था, विचार करो, एक होता है फिर दो कैसे होगा, ना सतो विद्यते भाव असत भाव है, न विद्यते असत सत्ता नहीं है, सत का भाव नहीं होता है, तो पहले एक होता था वो दो हो गए, तो पहले से दो है कि नहीं, हम मकान में बैठे हैं पर मकान में वो दो है कि एक है, ऐसे सही में आप बैठे हो तो सही आप दो है कि एक है, अगर एक हो तो सही मरता है तो मरता कैसे फिर शरीर, यार आप चले कैसे जाते हो, चले नहीं जाते हो, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, द्वादशा करते हैं, तो आप की तो सत्ता मानते हैं कि नहीं, श्रद्धा करते श्राद्ध करते हैं कि नहीं, यार शरीर उजला देते हैं, यार आपकी सत्ता मानते हैं तो आप तो रहते हो शरीर से ही रहता, एक रहने वाला एक जाने वाला दो हुए ना, दो एक कैसे हो गए, ये ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान हो जाए ठीक तरह विषय में लगो, पीड़ा होने पर भी, पीड़ा होने पर भी दुख नहीं होगा, एक पीड़ा होती है एक दुख होता है, दो होती चीज, दुख और पीड़ा दो है, ख्याल किया जा रहा है, पीड़ा तो जहाँ अंगुली कटी तो अंगुली भी पीड़ा होगी, दुख हृदय में होगा, यहाँ वो हृदय का दुख वो मिट जाता है, समझ विषय पीड़ा तो ज्ञान होता है, पीड़ा ज्ञान भी ज्ञान होता है, पीड़ा भी जोरदार नहीं होती, भूल मिलने से पीड़ा बहुत ज्यादा मालूम देती है, ज्ञानी के भी पीड़ा होती है, पीड़ा हो सकती है, मूर्छा हो सकती है, शरीर मूर्छा भी हो सकती है, जो दुख हो सकता है, क्या मकान के बिक्री करने के बाद मकान टूटता तो ज्ञान नहीं होता है आपको, मकान तोड़ रहे हैं, ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान होते हुए दुख होता है क्या मन में, ऐसे ज्ञान होने पर शरीर का वो सही ज्ञान तो होगा, शरीर स्वस्थ है, शरीर बीमार हुआ, शरीर कमजोर हुआ, सब बलवान है, ऐसे ज्ञान तो होगा पर दुख नहीं होगा, दुख सदगर ही मिट गया, सर्वथा मिट गया, आनंद रहते मस्ती रहती, शरीर के रहते रहते ये हो सकता है कि नहीं, आप बताओ, आप अपने मर्जी बताओ हो सकता है नहीं, तो आपसे मैं पूछूं कि सत्संग नहीं करते थे उस समय में कोई अपमान करता तो कितना लगता था, और आज कोई अपमान करे तो कितना बराबर ही है क्या, बताओ भाई अपना अनुभव बताओ। पहले कोई आपका निरादर कर दे तो कितना असर पड़ता था, अब कितना पड़ता है? रुपया चला जाए, चोरी हो जाए, तो पहले कितना असर पड़ता है, आज कितना असर पड़ता है? फर्क पड़ा है कि नहीं? कुछ नहीं फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? तो पड़ता है, तो फर्क पड़ता है, तो सर्वदा फर्क पड़ सकता है ना। अगर फर्क ना पड़ता तो नहीं पड़ता फिर कभी। ना सतो भी देते भावो, ना भावो भी देते सत। जब फर्क पड़ता है तो सर्वथा भी मिट सकता है कि नहीं? अनुभव सिद्ध है तो, ये तो अनुभव सिद्ध है ना। नहीं तो इतना ही नहीं होता ये। हाँ जी, नहीं तो इतना ही फर्क नहीं पड़ता। क्या कैसे पड़ता? इतना पड़ता है तो पूरा पड़ सकता है क्या? जिसे अब क्या बात है कि बेपरवाही है, इस बात की बेपरवाही है। ये बेपरवाही कारण हो रहा है और कोई कारण नहीं है। अगर आपके लगन लग जाए तो बहुत जल्दी हो जाता। रुपया तो आप समाओ तो पैदा हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों बातें हैं। इसमें नहीं भी नहीं होगा, ये तो होगा ही, सच्ची बात है। पर व्यवहार लगन होती है, लगन है क्या? शरीर में मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, ये जानना है। एक बेपरवाह है, केवल बेपरवाह से काम बिगड़ रहा है और कुछ भी कोई नहीं। कठिन है कठिन, पहले पहले कठिन कह दी, अरे उल्टा ही है, सच्ची बात है एकदम। आप बताओ, अभी जैसे आपने पहले प्रश्न पूछा, क्या वही अवस्था अब है क्या? नहीं। तो फर्क पड़ता है ना, प्रत्यक्ष बात है कि नहीं? जब बात चली उस समय में जितना भाव था वो आज बदला है कि नहीं बात से, और सत्संग करने से भाव बदला है कि नहीं? पीड़ा का भी बुखार आ जाए तो बुखार से पहले कितना दुख होता था, अब कितना होता है? घर को कोई मर जाए तो पहले कितना होता था, अब कितना होता है? ये हमारे तो देखने में आता है, सत्संग करने वालों में दूसरों में बहुत फर्क दिखता है। सत्संग नहीं करे उनके मर गया, ये कैसे मर गया, क्यों मर गया, क्यों मर गया, क्यों हो गया, बड़ा दुख हो गया, कारण क्या है, कैसे हो गया, क्या बड़ा दुख होता है। और सत्संग ये भाई तो मरता तो है ही, मरेगा ही, मरता तो है ही। तो नई बात क्या हुई? नई क्या बात हुई? अब यहाँ जादू के जादू बड़ा भाई था, मर गया तो मेरी माँ मिली, वो स्वामी जी कैसे मर गया, क्यों मर गया, कैसे, हमने क्या दोष किया, हमने क्या गलती करी, वो बेटा क्यों मर गया, वो समाधान नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? मैंने कौन सा पाप किया, मेरे जन्म में कोई मैंने पाप किया ही नहीं, फिर बेटा क्यों मर गया, कैसे मर गया, बीती हुई बात है मेरे सामने, बड़ो दुख हो, दुख मिटते ही नहीं, कैसे दुख मिटे, तुम्हारा भाई दुख है, या दुख क्यों हो गया, ये मैंने कोई पाप किया नहीं, अन्याय किया नहीं, बेटा कैसे मर गया? आपको ये होता ही होता है, बड़ा भारी फर्क पड़ता था। हम देखते हैं ऐसे, इस बात से लोग कहते हैं क्या होता है, मैं कहता हूँ बहुत फर्क पड़ता है। आप बोले चाहे न बोले, फर्क पड़ता है। मेरी बात यह है, एक प्यासा आदमी जल पी ले, एक भूखा है अन्न खा ले, एक नंगा है सिया मर रहे कपड़ा ओढ़ रहे, फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता। अब मर गया तो भाई दुख तो होता है, मुंह होने से होता है, भाई समय आने पर मरना पड़ता है, मर तो जाते है, क्या मरना ही है। तो महाराज जी, श्रवण के बाण लगा था तो और बात है। नहीं बड़े भाई, यो भाई मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या दोष किया, बेटा कैसे मर गया, क्यों मर गया, अब समाधान नहीं होने दे, अब पाप क्या किया, अन्याय क्या किया, अब मर गया, इतनी उम्र थी, मर गया, और ये प्रत्यक्ष मार्ग होता। नहीं तो आप इतनी जल्दी अपना आराम छोड़कर गुदरा छोड़ कैसे आ गए यहाँ? कैसे मूर्ख है आप लोग, बेसमझ है। बताओ कुछ लाभ होता है कि नहीं? बिना लाभ कोई आदमी काम कर ले? प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो भी प्रवर्तित है। बिना प्रयोजन में कोई काम करता ही नहीं, तो बिना प्रयोजन कैसे आ गए इतने? ये तो इस बात में प्रत्यक्ष फल पड़ता है, मालूम पड़ता है। और सत्संग सिवाय रुपये से फर्क पड़ता है क्या? रुपया लाखों करोड़ हो जाए फर्क पड़ेगा? चीज वस्तु सुविधा हो जाएगी, चाहे लिया हो कर ले हो, और सुविधा सुविधा कोई बात मतलब नहीं, पर मन फर्क पड़ेगा। दरिद्री के और लखपति के कुछ फर्क नहीं है, करोड़पति एक तो और एक दरिद्री है। चीज का भाव उनके भी, चीज का भाव उसके भी है। वक्त पर सब चीजें मिल थोड़ी है, करोड़पति को सब चीज मिल जाती है, कई चीजों नहीं मिलेगा। वह चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, दरिद्री का चीज नहीं है। अब दूसरी दृष्टि क्या भाई, वो चिंता ज्यादा है, ज्यादा ही कुछ नहीं है। ये चीज के अभाव की बात पूछो तो अभाव ही बरूबर है। अभाव का दुख दोनों में, दोनों में है। करोड़पति कोई अभाव न हो तो मैं है क्या? तो फिर क्या क्या मतलब हुआ उसे? स्थूल से स्थूल चीज है वो अभाव, वो भी बरूबर है। सूक्ष्म देखे तो अभाव उस स्थिति आ पाता है जितनी धनी आदमी का निर्धन का नहीं है। प्रत्यक्ष बात है, ख्याल नहीं कर देते, ख्याल कर देती है तब प्रत्यक्ष। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 30 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।